بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych znaków ponad 14 minut. Nadal uważam i będę uważał ten utwór za jeden z największych w historii polskiej muzyki rockowej. I tu jest wszystko. Ballada, zmiany tempa, łagodność i drapieżność. Cisza i hałas gitarowy też w tym utworze są. Komę poznałem na jej występie w jednej z sieci sklepów multimedialnych. Koma dała występ i ja się tam przypadkowo zupełnie znalazłem. Byłem zachwycony, więc potem poznawanie zespołu poszło już bardzo szybko. W ostatnich latach raczej Koma nieobecna. Piotr Rogucki miał inne projekty, grał też w filmach, ale teraz wracają. Koma Restart, tak nazywa się to przedsięwzięcie. Przypominam, 5 koncertów w Polsce. Na pewno będzie świetnie. No i w ten sposób weszliśmy w taką część rockową niepostrzeżenie. Może Państwo zauważyli, że rośnie ten element gitarowy w dzisiejszej lewitacji. No to gramy przez chwilę grunge. Beautiful. Się nigdy nie znudzi. Pearl Jam, płyta Ten. I jak to często bywa, debiutancka płyta najlepsza, najciekawsza, najbardziej zaskakująca. No i ma największy pazur z tych wszystkich płyt Pearl Jam. To było tak dawno, ponad 30 lat temu ta płyta pojawiła się na rynku muzycznym. A przyznaję, że od kilku tygodni chodzi za mną pomysł, by przypomnieć Państwu utwór, który jest trzyczęściowy. To znaczy przypomnę tylko trzecią część, ale tylko powiem, że każda z tych części znajdowała się na innej płycie. Taki ciekawy zabieg. Jest to utwór metalowy, metalowego zespołu, choć zaczyna się niewinnie. Pierwsza część na Black Album, druga na Reload, a trzecia na Death Magnetic. I ta trzecia część robi na mnie największe wrażenie, mimo że to pierwsza była wielkim przebojem Metalliki. A dziś wyczytałem, że utwór Master of Puppets będzie w oficjalnym zwiastunie gry Call of Duty. Cudownie, prawda? Jeśli ktoś gra w gry, oczywiście. A jeśli nie w grze, to Metallica będzie można posłuchać i spotkać znowu na koncercie, bo chyba dobrze przeczytałem, że 19 maja przyszłego roku Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Będą tłumy, to jest pewne, a ja chyba wolę kameralne koncerty w mniejszych obiektach, takie jakimi raczy nas najczęściej zespół Archive. Stay in your coma, in your own frustration. Lip sync and echo, blow me away. Cause Is it right to be in this noise, suffocating this noise colder? It means so much to me. Nostalgia makes you live so easy. Luddites make it easy for me. Cause I'd rather be in this noise, suffocating this noise, it's colder. So much to me. To me. Archive Noise, z płyty Noise, która wyszła bardzo dawno temu, bo 21 lat temu, to już tyle czasu minęło od tej płyty. Ten czas tak szybko pędzi, że jeszcze chwilę temu cieszyłem się z nowej płyty zespołu, a teraz już widzę, że minęły 3 lata. Najwyższy czas na nowe. No ale jak tu myśleć o nowym, jak Archive delektuje się na trasach koncertowych starymi albumami. Zresztą w Polsce też koncertowali z tymi płytami sprzed lat. Jeszcze większy problem mam z oczekiwaniem na nowy album Radiohead i chyba nie ma się co spodziewać, no bo Thom Yorke przyznał, że ma kryzys twórczy i przy okazji jeszcze powiedział, że świetnie mu się pracowało w pandemii, w lockdownie, a tutaj z pewnością nie możemy się spodziewać w najbliższym czasie pandemii, żeby zrobić dobrze Thomowi Yorke'owi. Faktem jest, że ostatnia płyta Moon-Shaped Pool to 2016 rok. Identikit, czyli domniemany portret przestępcy. Z ostatniej, jak na razie, płyty Tom Majorka, który chyba bardziej skupiony jest teraz na innym projekcie, The Smile. Państwo pamiętają z pewnością ten zespół Tom Majorka. Radiohead oczywiście, bo chodzi o ten zespół. I jeszcze jedno, Tom York otworzył wystawę This is what you get. I są tam jego obrazy, grafiki, prace cyfrowe. No geniusz, po prostu geniusz i to bardzo wszechstronny. Takim geniuszem jest też Steven Wilson, ale już takim stricte muzycznym geniuszem. Chyba moim pierwszym zetknięciem z solowymi dokonaniami Wilsona, bo to oczywiście lider i założyciel zespołu Porcupine Tree, był utwór Drive Home. Potwornie smutny, w animowanym teledysku zwłaszcza. Proszę sobie wyobrazić, jest para, jest wypadek samochodowy, ona ginie, on żyje z tym ciężarem.

Shakespeare. Tak go poznałem, a potem pogłębiłem znajomość na fantastycznym koncercie w Warszawie. Często przyjeżdża do Polski, ma tu wielu fanów. Niedawno zresztą grał w Poznaniu. No i znowu trwa oczekiwanie na kolejną płytę. Powoli zbliżamy się do końca. Dziękuję Elżbieta Łużycka, dziękuję i ja, Wojtek Zawioła. Spotykamy się za 2 tygodnie o tej samej porze. A na pożegnanie zespół z pięknymi brzmieniami. Do usłyszenia. Yeah.